σε θέλω μα θα αντισταθώ. Έχεις μια μάτια στιλέτο και κορμί καυτό. Θα αντισταθώ. Σκέψεις εσένα γυρνά, σε ζωγραφίζει με σκίτσα κειμενά. Όταν σε κοιτώ, πέφτω σε γκρεμό. Είσαι όλα εσύ, πάθος όλα εσύ, βοήθεια. Στο μυαλό σε έχω ερωτά μου. Σαν στιγμή στο κενό σε έχω ερωτά μου. Σαν πληγή που αγαπώ σε έχω ερωτά μου.